dopuszczając do powstania przykrego zapachu. Medispirant nie podrażnia skóry, a do tego nie pozostawia śladów na ubraniach. Działa tak długo, aż do 7 dni. Medispirant. Bez potu na dobre. Wypróbuj również Medispirant żel pod prysznic. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 16 czerwca, minęła 10. Serwis Trójki, Karolina Kozińska. Sejm ma dziś głosować w sprawie prezydenckiej nowelizacji ustawy o Komisji do Spraw Rosyjskich Wpływów. Referendum w sprawie relokacji migrantów mogłoby się odbyć równocześnie z wyborami do Sejmu, powiedział poseł Marek Ast w Polskim Radiu. Festiwalowa rywalizacja w Zamościu, ruszają dwa teatry. W Sejmie drugie czytanie prezydenckiej nowelizacji ustawy o komisji badającej rosyjskie wpływy w Polsce. Posłowie jeszcze dziś po południu będą nad nią głosować. Przenosimy się na Wiejską, gdzie jest Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, powiedz proszę, jak przebiegają prace nad prezydenckim projektem? A na sali plenarnej właśnie dobiega końca to drugie czytanie prezydenckiej noweli. Relacje z prac w Sejmowej Komisji Sprawiedliwości przedstawił posłom Paweł Hryniak, poseł sprawozdawca. Mówił, że w kontekście wojny na Ukrainie ustawa jest jedną z ważniejszych inicjatyw legislacyjnych w Sejmie tej kadencji. Dodał również, że w trakcie prac komisji został usunięty termin publikacji pierwszego raportu komisji, ustalony na 17 września. Wszystko to, całość, nowelizacja zaproponowana przez pana prezydenta i poprawka złożona przez pana posła konsumuje zarzuty, które opozycja podnosiła względem ustawy źródłowej. Mimo wszystko posłowie opozycji nie poparli tego projektu. Co więcej, posłowie opozycji próbowali ustawę zablokować. Prezydencka nowela zmienia m.in. zasady powoływania przewodniczącego i członków komisji, która ma badać rosyjskie wpływy w Polsce. Prezydent Andrzej Duda chce, żeby w tym gremium nie mogli zasiadać parlamentarzyści. Zniesiono też zakaz pełnienia funkcji publicznych na 10 lat, nawet jeśli komisja stwierdzi, że dana osoba miała powiązania z Kremlem. Prezydent w noweli proponuje także możliwość odwoływania się od wyroków komisji do sądów powszechnych. Wcześniej miał to być sąd administracyjny. Agnieszka Drążkiewicz, dziękuję za te relacje. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zapowiedział referendum w sprawie przymusowej relokacji migrantów. W programie pierwszym Polskiego Radia poseł PiS Marek Ast mówił, że rząd chce w ten sposób podkreślić, iż ma legitymację do sprzeciwu w tej sprawie. Jeżeli Unia Europejska nie chce przyjąć do wiadomości rozstrzygnięć Polskiego Trybunału Konstytucyjnego, który wyraźnie jakby też zakreśla, że w sprawach, które należą do kompetencji państwa polskiego, Unia po prostu nie ma jakby możliwości narzucania swojej woli. No tak było w przypadku chociażby reformy wymiaru sprawiedliwości. Mimo to wiemy, jaka tam jest reakcja Komisji Europejskiej i próba po prostu dezawuowania Polskiego Trybunału Konstytucyjnego z uwagi na tego rodzaju rozstrzygnięcia. W nowym pakiecie migracyjnym zapisano zasadę warunkowości. Albo kraje zgodzą się na relokację migrantów, albo będą płacić około 20 tysięcy euro za każdą nieprzyjętą osobę. Brak konkretnych informacji na temat przebiegu ukraińskiej kontrofensywy to zdaniem ekspertów wojskowych gra taktyczna. Ukraińskie władze trzymają rosyjskiego agresora w niepewności albo celowo podają sprzeczne informacje. O szczegółach Maciej Jastrzębski. Zdaniem części analityków wojskowych Ukraina, nim uderzy pełną mocą swoich oddziałów szturmowych, chce wprowadzić chaos w szeregach rosyjskiej armii i jej kremlowskiego kierownictwa. Ekspert wojskowy Dawid Szarp przekonuje, że ukraińska kontrofensywa nie będzie wyglądała jak wojna znana z filmów. Natomiast rosyjska publicystka niezależna Julia Łatynina wskazuje, że lepiej dla Ukrainy, gdyby miała samoloty F-16, bo wtedy przeprowadziłaby atak na miarę XXI wieku i nie prowadziła wojny w stylu XX wieku, gdzie liczy się czołg i wóz bojowy. Znaczące są w tej sytuacji słowa Wołodymyra Zełenskiego, wskazujące, że Ukraina wysłała na front dopiero niewielką część oddziałów przygotowanych i wyposażonych do prowadzenia kontrofensywy. Te różne, czasami sprzeczne informacje o ukraińskim kontrnatarciu podsumowują wpisy internautów, którzy proponują, aby zaufać ukraińskim dowódcom, którzy najlepiej wiedzą, jak bronić swojej ziemi, co pokazali w ciągu 16 miesięcy wojny. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Dziś nad ranem papież Franciszek opuścił klinikę Gemelli, gdzie przechodził rekonwalescencję po operacji jamy brzusznej. Na pytanie, jak się czuje, odpowiedział, że czuje się dobrze, dalej żyje. Ze szpitala Franciszek pojechał wprost do Bazyliki Santa Maria Maggiore na modlitwę. Stamtąd uda się do Watykanu. Zgodnie z zaleceniami lekarzy przez najbliższe dni powinien unikać wysiłku fizycznego. W Zamościu rusza jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalnych w Polsce. Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Dwa Teatry. Do obejrzenia prezentacje konkursowych słuchowisk, a także spotkania z gwiazdami, koncerty i wieczory literackie. O tym, jak będzie przebiegała rywalizacja o Grand Prix i liczne nagrody festiwalu, mówi dyrektor Teatru Polskiego Radia Janusz Kukuła. 19 słuchowisk w konkursie dla dorosłych, 9 w konkursie dla dzieci. Mam nadzieję, że sprawimy ludziom przyjemność. Wszystkie słuchowiska na stronie internetowej Teatru Polskiego Radia. Ogłaszamy konkurs na recenzję po raz pierwszy w 22-letniej historii festiwalu, więc bardzo proszę posłuchać, napisać i wygrać piękną nagrodę, jaką jest wizyta w Teatrze Polskiego Radia. Podczas wieczornej gali nagrodami festiwalu za wybitne kreacje w Teatrze Telewizji i Teatrze Polskiego Radia zostaną uhonorowani Zofia Kucówna i Krzysztof Wakuliński. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia, zwłaszcza na południowym wschodzie, spodziewane są przelotne opady deszczu. Co się, proszę państwa, dzieje? Jesteśmy w Zamościu. Na północy i zachodzie burze, na termometrach od 16 stopni w rejonach podgórskich, około 22-23 w centrum, do 26 na Suwalszczyźnie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany z różnych kierunków. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian? Marzy mi się. Cze, nic nie mów, Barbara, wiem. Marzy ci się wielka wyprzedaż w Media Expert, tak? No tak. Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Samsung, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1799 z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Media Expert. Nowe fundusze europejskie to nowe możliwości, które otwierają się już teraz. Sprawdź, jak uzyskać dofinansowanie. Gdzie znajdziesz informacje? Wejdź na funduszeeuropejskie.gov.pl albo przyjdź do punktu informacyjnego, gdzie otrzymasz bezpłatną pomoc ekspertów. Otwórz się na nowe możliwości i skorzystaj. Kampania realizowana przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, finansowana ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa. Fundusze europejskie. A po spacerze zajrzymy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Elu, jest tyle środków na skurcze, a ty ciągle stosujesz ten jeden. Dlaczego? To proste. Zdrowit Skurcz Senior to kompleksowa pomoc. Zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Zdrowit. Tauron przypomina, tylko do 30 czerwca możesz złożyć oświadczenie i skorzystać z wyższego limitu zużycia prądu, do którego cena będzie zamrożona. Zrób to, jeśli masz kartę dużej rodziny, jesteś rolnikiem lub masz orzeczenie o niepełnosprawności. Sprawdź na tauron.pl/oszczędności. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W Zamościu lekka mrzawka. Zapraszamy państwa do tego przepięknego miasta, które już po raz trzeci jest gospodarzem festiwalu Dwa Teatry. Zapraszamy na weekend. W ciągu najbliższych dni będzie można poznać 28 słuchowisk radiowych i 17 spektakli telewizyjnych. Zgłoszono do konkursu te wszystkie dzieła, które odbywa się w ramach festiwalu Dwa Teatry. Będzie można też zapoznać się z historią, a konkretnie posłuchać więcej o dzieciach Zamojszczyzny. Zapraszamy państwa na stronę dwateatry.polskieradio.pl. Prezentacje konkursowe odbywać się będą od 13:00 dzisiaj w Rzeszklubie Kosz imienia Mieczysława Kosza oraz w sali ślubów Ratusza Miejskiego. Tutaj słuchowiska dla dzieci i młodzieży, a my będziemy państwu opowiadać o atrakcjach Zamościa. Festiwal Dwa Teatry trwa do poniedziałku. Agnieszka Łukasiewicz, Paweł Zieja, Michał Kowarski, Paweł Turski, Piotr Firan. Zapraszamy. Should have drunk and then so I should have. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Widziałem domy o milionach okien, a w każdym oknie czai się ból. Widziałem twarze miliony twarzy, miliony masek do milionów ról. Ciemny tłum kłębił się i wyciągał ręce, i wciąż było mało i ciągle chciał więcej, i wciąż nie starczało, ciągle było brak, ciągle bolało, że ciągle jest tak. Strach nie pozwalał głośno o tym mówić, strach nie pozwalał kochać się i śmiać, strach nakazywał opuścić w dół oczy, strach nakazywał cały czas się bać. Mieszkańcy miasta i przyjeżdżający, tacy zmęczeni, tacy cierpiący, przeklinający swój codzienny los. Słyszałem także taki głos. Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie, jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie, jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie, jeszcze będzie przepięknie. O, ciemny tłum kłębił się i wyciągnął. Zamość przywitał nas deszczem, ale to dobrze, deszcz się przyda. Proszę Państwa, od 13 w Jazz Klubie Słuchowiska, początek festiwalu Dwa Teatry, a to 16 dzień czerwca. Kalendarium muzyczne. Co kryje się pod tą datą, o tym Justyna Grabasz. Na początek na celownik bierzemy rok 1980. Dokładnie 16 czerwca w Chicago premierę miał muzyczny film The Blues Brothers z Johnem Belushim oraz Danem Aykroydem w rolach głównych. 4 dni później odbyła się jego ogólnoświatowa premiera. Swój udział w filmie miały takie muzyczne gwiazdy jak Aretha Franklin, John Lee Hooker, Ray Charles czy James Brown, który wcielił się w rolę pastora. Scenariusz opowiada natomiast historię dwóch braci, którzy potrzebując pieniędzy reaktywują swój bluesowy zespół. W filmie pojawia się wiele znanych do dziś kompozycji, m.in. Sweet Home Chicago czy Everybody Needs Somebody to Love. Przechodzimy do roku 1971 i do urodzin jednej z najważniejszych postaci nowojorskiego rapu. 16 czerwca na świat przyszedł Tupac Shakur, raper, poeta i aktor.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Oh, Jesteśmy tutaj w Zamościu, aby nie tylko opowiedzieć Państwu o atrakcjach perły polskiego renesansu, lecz także zachęcić do zgłębienia świata teatru. Festiwal Dwa Teatry. Zamość 2023. Podczas tego wydarzenia jak zwykle najlepsze słuchowisko oraz telewizyjne realizacje powalczą o nagrody. O atrakcjach i wydarzeniach towarzyszących tegorocznej edycji opowiedzą nam teraz w Trójce dyrektor Teatru Polskiego Radia Janusz Kukuła oraz dyrektor Teatru Telewizji Karolina Cys. Zachwycimy Państwa bardzo szeroką paletą teatralnych tekstów. Od tekstów staropolskich, poprzez teksty wielkich romantyków, z uwzględnieniem naszego patrona tego roku, czyli hrabiego Aleksandra Fredry. Wspaniałe koncerty, wystawy. I to jeszcze nie wszystko, bo i spotkania z gwiazdami, i pokazy przedpremierowe, i pokaz niezwykłego spektaklu dla mieszkańców Zamościa. Będzie to spektakl Judasz z Kariotu, dlatego że on był nagrywany tutaj. Panie dyrektorze, no oczywiście będzie też słuchowisko na żywo. Mariusz Malec przygotował słuchowisko, którego bohaterką jest Podstolina. Ale ważne jest również to, że bardzo dużo utworów młodych artystów pojawia się, co nas bardzo cieszy, bo jest taką specyficzną sztafetą pokoleń. Można przyjechać samemu, można przyjechać z rodziną. Ten program, który w tym roku przygotowaliśmy, czyli Dwa Teatry Dzieciom, jest dla całych rodzin. Można się tu rozkochać w teatrze, w spektaklach bardziej muzycznych, w słuchowiskach. Każdy dziś w Zamościu, od dziś do poniedziałku. A może nawet zaryzykuję twierdzenie, że ta gala, która odbywa się w Wigilię urodzin Aleksandra Fredry, na pewno się przedłuży, te rozmowy będą trwały, więc myślę, że skończymy w dzień urodzin hrabiego. Myślę, że każdy znajdzie tu coś dla siebie, dlatego tak bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy do Zamościa. Kalina Cys i Janusz Kukuła o festiwalu Dwa Teatry, na który zapraszamy, ale przy okazji także rozejrzymy się po Zamościu i sprawdzimy, jakie atrakcje czekają na festiwalowiczów. Pół godziny pozostało do 11:00. Zapraszamy na weekend w Trójce. Program Trzeci Polskiego Radia. Nie jestem tobą, nie umiem być i ze światem się oswoić, lecz się nie chowam, bo to nie wstyd. Od serca tak odbłądzić. Ja tu jeszcze jestem, niewiele więcej jestem wart. Mało zysku, więcej strat. Nadal czyste ręce, po wielu bitwach o swój raj. Całe życie prawie tak. Te proste słowa to marzeń szczyt. Na koniec powiedz mi, czy jestem nikim, czy przez parę chwil dla ciebie. Propozycja lpt.polskieradio.pl, na razie poza zestawieniem, ale do 12 mają Państwo czas na to, by zagłosować. To był Łukasz Drapała i utwór zatytułowany Jeszcze jestem. A my w Zamościu jesteśmy. To nie tylko perła polskiego renesansu, to także wyjątkowa twierdza. Twierdza, która składa się z 7 bastionów. Przy największym z nich, bastionie 7, są przewodnik Jacek Belc i nasz reporter Paweł Turski. Bastion 7 będziemy zwiedzać, zgadza się wszystko, Piotrze. Bastion 7 to jeden z bastionów otaczający twierdzę zamojską. Twierdza była 7-bastionowa, w związku z tym ten bastion 7 jest jednym z tych największych. On ma zastępczą nazwę, nazywa się też Czwartkiem, jest wsparty kawalierem, nadszańcem, taką dodatkową formacją obronną, która wzmacniała mury w XIX wieku, żeby twierdza zamojska była jeszcze nowocześniejsza. Z tego co wiem, to twierdza Zamość była jedną z najdłużej się broniących w pewnych okresach. Twierdza zamojska była twierdzą, której nigdy nie zdobyły obce wojska. Broniła się wielokrotnie, tak jak powiedziałem o Kozakach, potem byli Szwedzi, w pobliżu przychodziły wojska Rakoczego, potem znowu byli Szwedzi, potem przychodzili Rosjanie. Tych mury zamojskie często choć samym wyglądem już odstraszały tych, którzy próbowali pod nie podejść. Cała twierdza była otoczona wałem wewnętrznym, murowanym, który pozwalał przemieszczać się wojsku w sposób niezauważony. To mury mają około 8 metrów grubości. To jest mur ceglany, wzmocniony wałem ziemnym wewnątrz i obmurowanym z drugiej strony, a dodatkowo zwieńczony jeszcze ławą strzelecką, gdzie można było ustawić armaty. Potem to wszystko było wzmocnione jeszcze tymi otworami strzelniczymi. Jedyne, których się nie wystraszyli tego wszystkiego, to oddziały polskie oczywiście. W 1809 roku w błyskawicznym szturmie oddziału generała Pelletier, dowodzącego oddziałem i drugiego pułku Księstwa Warszawskiego. Ale nie oszukujmy się, przy dużym udziale tych, którzy byli wewnątrz. Już tak pan pięknie o tych murach powiedział, o tej ziemi, to chodźmy w takim razie zobaczyć to wszystko. Słyszymy się za chwilę, Piotrze. Ostrożnie, panowie, z tego co wiem, to w bastionie jest wąsko, jest mnóstwo schodów. Z panem Jackiem i Pawłem usłyszymy się jeszcze za moment. niebe. Rynek Zamojski czeka na festiwalowiczów. Festiwal Dwa Teatry rozpoczyna się dziś. Proszę wziąć to pod uwagę, planując weekend i w drodze na roztocze odwiedzić Zamość. Nasze studio plenerowe jest przed ratuszem. Z Zamojskiego Rynku przenosimy się do Bastionu Siódmego. Panowie przewodnik Jacek Belc i Paweł Turski są już w środku. Rzeczywiście te mury są potężne. Przy jednej rzeczy boję, że bardzo wąsko tu jest. Jest wąsko, jest nisko, tak żeby atakujący mieli problem z tym wejściem. Ten korytarz, którym idziemy, to korytarz wewnątrz kurtyny strzeleckiej. Tutaj przez te wąskie otwory możemy zwrócić uwagę, jak wygląda przedpole twierdzy. Przemieściliśmy się przez kurtynę, żeby zejść do barku bastionu, do pierwszej kazamaty, kazamaty północnej bastionu siódmego, która wzmacniała linię murów. Chodziło o to, że gdyby się obce wojsko dostało nam pod mury, widzimy tutaj te dwie armaty pilnują tego zasięgu przedpola twierdzy, żeby ostrzeliwać w linii poziomej. Przeszliśmy dosłownie paręnaście metrów, żeby zmieścić się w kazamacie takiej ślepej, która jest zabezpieczeniem. Tutaj trzymano proch, tutaj trzymano amunicję. To jest miejsce, gdzie jest bardzo bezpiecznie. Tu jest kilka metrów ziemi nad nami, kilka metrów grubości z każdej strony. Nawet dzisiaj to byłoby bardzo bezpieczne miejsce. Jeszcze dodatkowo wzmocniony tym, że przed nami jeszcze dosłownie kilkaset metrów. Idziemy dalej. Dosłownie kilkaset metrów, no drobnostka. Uwaga na głowę. Jest największa kazamata twierdzy zamojskiej, kazamata południowa bastionu siódmego. Jak północna broniła linii murów, to południowa powstaje po to, żeby wzmocnić linię bram. Jesteśmy przy starej bramie lwowskiej, która przestaje pełnić swoją rolę. Powstaje nowa brama lwowska, ale trzeba ją wzmocnić ostrzałem artyleryjskim. Dlatego mamy znowu kolejne miejsce do ustawienia armat. Robimy tą trasę w ekspresowym tempie tak naprawdę, dlatego ten oddech przyspieszył, tętno przyspieszyło. Znowu będą schody, znowu będzie podejście i niedługo będziemy już przy wyjściu z trasy turystycznej. Widzę światło. Wdech, wydech, siądziemy na ławce, odpoczniemy. Pawlek, najbardziej odpocznijcie, bo za wami ponad 500 metrów w rekordowym tempie, chociaż pewnie nie było tego słychać, no niemniej jednak trochę wysiłku panowie ponieśli w czasie tego zwiedzania, tej krótkiej podróży. Po bastionie siódmym oprowadzał nas przewodnik Jacek Belc. Biegnij razem ze mną i Ralf Kamiński to przed momentem, a my ruszamy w podróż w czasie z Piotrem Łodejem i jego gościem. Niezła historia. 16 czerwca 1954 roku Ngo Dinh Diem został powołany na stanowisko premiera Wietnamu Południowego. Nie wiem, czy dobrze wymówiłem, nie uważałem na wietnamskim. Przybliżmy może nieco postać tego kontrowersyjnego polityka. Znaczy ja też nie uważałem na wietnamskie, prawda? Ngo Dinh Diem. Postać bardzo kontrowersyjna, rzeczywiście z racji jego osiągnięć i tego w zasadzie jak zakończył swoje życie. No, wietnamski polityk, prezydent Wietnamu Południowego, człowiek, który przeszedł pewnego rodzaju metamorfozę, ponieważ był on człowiekiem, który początkowo współpracował z Ho Chi Minhem, czyli przywódcą komunistów wietnamskich. W roku 1945 Ho Chi Minh zaproponował mu przyłączenie się do rządu na północy. Diem odrzucił tę propozycję, wyjechał do Stanów Zjednoczonych. W ogóle był katolikiem, więc w tamtym czasie, w tamtym okresie przebywał najpierw w klasztorze w okolicach Nowego Jorku, następnie przeniósł się do klasztoru benedyktynów w Belgii. Powrócił w 1954 i ktoś mógłby powiedzieć, no tak, z klasztoru wyciągnięty jak królik z kapelusza, no nie do końca. To znaczy, on miał bardzo silne wsparcie swoich dawnych towarzyszy z okresu okupacji japońskiej, gdy współpracował z komunistami. Do tego dochodziła jeszcze sytuacja tego rodzaju, że Diem był bardzo dobrze postrzegany w kręgach amerykańskiej administracji. Poza tym szukano kogoś na miejscu wczesnego cesarza, Bao Dia, którego działania doprowadziły do kompromitacji. I w październiku 1955 roku obalił on cesarza i ogłosił siebie prezydentem powstającej Republiki Wietnamu, a zarazem odmówił przeprowadzenia przewidzianych na rok następny wyborów, bo doszło do takiego, o tym nie powiedziałem wcześniej, porozumienia między Ho Chi Minhem a cesarzem, które miało doprowadzić do przeprowadzenia wyborów, które miały z kolei doprowadzić do zjednoczenia całego Wietnamu. Niezła historia. Okres jego rządów to czas największego nasilenia w konflikcie wietnamskim, to i o tym czasie również powiedzmy. Tak, jeszcze tylko dokończę, że Diem poprzez swoją, bym powiedział, nie wiem, czy mogę użyć takiego sformułowania, ale dosyć niefrasobliwą politykę, szczególnie politykę kadrową, ponieważ praktycznie całą swoją rodziną obsadził najważniejsze stanowiska w państwie. Doprowadził do sytuacji, w której społeczeństwo południowego Wietnamu zaczęło się przeciwko niemu odwracać. Do tego doszły również spory na tle religijnym, no ale najważniejszą przesłanką to było chęć zerwania się z amerykańskiego łańcucha, to znaczy zaczął również przeciwstawiać się Diem tym wpływom amerykańskim, którzy traktowali Diema jako marionetkę, co w konsekwencji doprowadziło do wywołania buntu przeciwko Diemowi i jego zamordowania przez buntowników. I to wszystko się wpisuje właśnie w trend szeroko widzianego konfliktu wietnamskiego, bardzo tragicznego wydarzenia przede wszystkim dla mieszkańców tego państwa. Konsekwencje tego konfliktu trwają do dnia dzisiejszego. Tysiące osób straciły swoje życie. Do tego dochodzi oczywiście ta nieudana interwencja amerykańska, ten konflikt, zaangażowanie Amerykanów praktycznie przez 20 kilka lat w tamtym regionie świata pokazało, że dla Amerykanów ta wojna była przede wszystkim prestiżową porażką. Okazało się, że armia amerykańska nie jest w stanie pokonać słabszego liczebnie przeciwnika, mimo że wspieranego przez kraje tak zwanej demokracji ludowej. Ale cały ten konflikt był też zjawiskiem społecznym, bo on się przyczynił do różnego rodzaju przemian, czy w Stanach Zjednoczonych, ale też w Europie, nie mówiąc już o tej części kontynentu azjatyckiego. Więc rozpatrywanie tej wojny w Wietnamie tylko w kontekście militarnym jest takim, bym powiedział, głębokim zawężeniem obrazu, tego zjawiska, bo to jest zjawisko, które jest wielopłaszczyznowe, wieloformatowe i naprawdę wydaje mi się, że jeszcze bardzo długo będziemy różnego rodzaju aspekty tego konfliktu badać i kto wie, czy wyczerpiemy całą pulę tych zagadnień, które możemy jeszcze przebadać, opisać, opowiedzieć o nich. Bardzo dziękuję za tę dzisiejszą opowieść. Historyk profesor Tomasz Gajownik był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu, dziękuję państwu za uwagę. Niezła historia.